słowo odsuweniu. To przemyślana faza, wiedza destylowana. Moje przekonania, sprawa wypracowana. Więc gadam o postawach, a ty jak chcesz obrażać, shut the fuck up. Na opinię z gazet wykładana laga. Rzeczy ze mną ciężka praca, bez obiecywania. Złote góry leszczą dawaj, z nawykiem pelikana. Macanka bez jebanka, także mi nie dyga wcale. Na moje pół kwadransa hajsu ci nie styka nawet. Mama mnie uczyła jasno, prosto mówić. Sam się rozkminiłem co do vox populi. Bardzo dobrze widać, co kto kręci stąd, gdzie jestem, przez lornetkę, co ją wziąłem z ulic. Wolny umysł, wolne słowa, wolne tłumy. Czarny jałę, córoda, nie ma ziom reguły. Urazy nie chowaj, powiedz co ci na ramieniu siedzi. Trzeba mówić konkrety, a nie cedzić przez paluchy. Trzeba zacisnąć pięści i otworzyć usta ludziom. Nie jeden chce tu wejść i na siłę wepchnąć brudny bucior. I niech się tłumy ruszą, wolność słowa górą. A pięść na mordę gburą, chyba lepiej tego bym nie ujął. Staniemy w jednej linii murem bez odwrotu. Przynosząc pokój i hip-hop w opór. Ja nie cedzę przez zęby, jak słyszę z MPC bębny. Mówię co zechcę, jak kiedyś ty sobie poszukaj błędy. Tak. Kiedy mówię ogień, znaczy, że był dobry koncert. A nie po to, żeby ktoś do kogoś strzelał. Wojna to przenośnia, ale słowa to pochodnia. Jak olimpijski znicz, więc lepiej tego nie gaś. Kiedy mówię ogień, znaczy, że był dobry koncert. A nie po to, żeby ktoś do kogoś strzelał. Wojna to przenośnia, ale słowa to pochodnia. Jak olimpijski znicz, więc lepiej tego nie gaś. Mowa prawdziwa, mikrofon dłoni. Usta mówią prawdę, podczas gdy oczy łzawią. Czasem rozsądek rozsądnie jest odstawić gdzieś na bok. Czy to zaletą jest, czy wadą? Głośno krzyczę, kiedy mam werbalny zator. Jebany natłok słów, nieraz mówiłem weź zakończ. Ale tak postępowałem rzadko. Warszawski żargon wchodzi gładko, bez zastanowień. Wolność słowa i chuj cię to boli, co w nagraniach powiem. Ląd odpalam sobie, aby poczuć flavor. Gadam o tym ciągle, niech wam klapki z oczu zejdą. Ja wbudowany chyba w uszy mam pierdoletta sensor. Bzdury w nich przebieram, jednocześnie wiecznie pieprzą. Każda rewolucja niesie śmierć, ja się nie godzę na to. Wspominam zwykłych ludzi, Gdańsk, Poznań, Radom. Poczytaj Matole, nim będziesz paradował sobie. W krawacie ZMP z czerwoną gwiazdą na czole. Ja bez lęku w sercu się uwalniam w tych rapach. Pomoc sobie i rodzinie zamiast wyzwalania świata. Bo kto zarządza gniewem stojących na barykadach? I kto cię źle nastawia do rodziny i sąsiada? Mówię co przemyślałem, nie chcę krzywdy niczyjej. Słowo staje się ciałem, może się zrobić niemiło. Jeśli to zrozumiałeś, to o tym myślisz w tej chwili. Dobrze wiesz, że zostaje wiara, nadzieja i miłość. Kiedy mówię ogień, znaczy, że był dobry koncert. A nie po to, żeby ktoś do kogoś strzelał. Wojna to przenośnia, ale słowa to pochodnia. Jak olimpijski znicz, więc lepiej tego nie gaś. Kiedy mówię ogień, znaczy, że był dobry koncert. A nie po to, żeby ktoś do kogoś strzelał. Wojna to przenośnia, ale słowa to pochodnia. Jak olimpijski znicz, więc lepiej tego nie gaś. Mowa prawdziwa, mikrofon dłoni. Your brains.